یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوار آپ کی نالین کا، عرش نے نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، آپ کے تلووں نرمی، آپ کے تلووں کی نرمی قلب پر محسوس کی، آپ کے تلووں کی نرمی قلب پر محسوس کی، میں نے جب بھی نقش دیکھا آپ کی نالین کا، میں نے جب بھی نقش دیکھا آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، آپ کی خدمت کا مجھ کو، آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، آپ کی خدمت کا مجھ کو، آپ کی خدمت کا مجھ کو کاش مل جاتا شرف، باندھتا ہاتھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا، باندھتا ہاتھوں سے تسمہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، روز محشر سر پہ سورج، روز محشر سر پہ سورج جب سوار جب سبا نیزے پہ ہو، ایک نیزے پر ہو سایہ آپ کی نالین کا، نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، حشر میں جب لوگ چومے، حشر میں جب لوگ چومے آپ کا دستِ کرم، حشر میں جب لوگ چومے آپ کا دستِ کرم، سب سے چھپ کر لوں میں بوسا آپ کی نالین کا، سب سے چھپ کر لوں میں بوسا آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، تاج کیوں نہ مانگے آپ کے نالین کی، تاج کیوں نہ بھیک مانگے آپ کے نالین کی، تاج صدقہ آپ کی نالین کا، تاجور کھاتے ہیں صدقہ آپ کی نالین کا، یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا، عرش نے چوما ہے تلوار آپ کی نالین کا، نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی